powiedziałem o interpretacji poezji Hayama przez Mohammada Mohtamediego sprzed lat, jakby to co najmniej ze 40 tych lat upłynęło. Nie, upłynęło ich raptem kilka, ale Mohammad Mohtamedi, tak od tego czasu głaskany przez krytykę i w Iranie, i w Europie, bo to m.in. laureat France Music World Music Prize w 2013 roku, chyba trochę za bardzo i za szybko uwierzył w swoją wielkość. To jakaś dziwna przypadłość, mam wrażenie, i fenomen, ale niestety częsty, że wykonawcy muzyki skądś tam myślą sobie, że muszą grać i śpiewać tak jak ci gdzieś tam indziej, żeby tym tamtym gdzieś tam indziej to się spodobało. Nic bardziej mylnego chyba i proszę choć jeden przykład, który by temu zaprzeczył. A przykład, jak można połączyć jedno z drugim, zachowując wrażliwość na oba kierunki, Both Directions at Once, jak można by powiedzieć za świeżo wydaną płytą Johna Coltrane'a, dadzą Hushyar Khayam, który zagra na pianinie, na tarze zagra Milad Mohammadi, a na altówce i skrzypcach Babak Kuchestani. Thank you.

nieirańskich instrumentów jak na trio, co nie miara, a efekt to spełnienie prośby Nikifora, który pytał o jeszcze i jeszcze połączenia taru z fortepianem. To faktycznie całkiem udane połączenie, ale też i wykonawcy nie byle jacy. To był fragment koncertu Hoshiara Hayama. No właśnie, znowu jesteśmy przy Hayamie. Tym razem nie o marze i poezji, tylko o Hoshiarze i fortepianie. Milada Mohammadiego, niedawno grającego w Polsce z Alirezą Gorbanim na tarze, tak jak też i tutaj, oraz Babaka Kuchestaniego na altówce i skrzypcach. Tak grali dokładnie przed rokiem w Niawaran na północy Teheranu podczas trzeciej odsłony cyklu koncertów Noce Jazzowe. Nie wiem, czy i jeśli tak, to po jaki efekt sięgnął Keyvan Sackett, ale jego setar brzmi jakoś tak nieprawdopodobnie na tym najnowszym zbiorze Siyah-e Mashq. Przysłuchujemy się temu zestawowi już od dłuższego czasu. Najpierw była płyta z zapisem nocnych improwizacji na tarze. Ostatnio sięgnęliśmy po drugą część Keyvan Sackett, także gdzieś nocami siedzący tylko z setarem. Thank you. Ivan Sackett, teraz po raz drugi już dzisiaj, bo wcześniej słyszeliśmy go akompaniującego Salarowi Agiliemu w króciutkiej formie z Rubaiyatem Hayama. Po raz drugi też dzisiejszej nocy zagra teraz dla nas Sohrab Purnaziri. Poprzednio grał na kamęcze, teraz zagra na tanburze i będzie to też nasze drugie spotkanie z tym fragmentem muzycznym. Poprzednio płyty Hoda Vandane Asrar, Homayuna Shajariana i Sohraba Purnaziriego słuchaliśmy świeżo po jej premierze, a minęło od tego czasu 2,5 roku już. Tam także znalazło się miejsce dla poezji Hayama. Thank you. خوش باش و میندیش که مهتاب بسی، خوش باش و میندیش که مهتاب بسی، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت، اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت. نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل شیدا را، می نوش به نور ما ای ما که ما، می نوش به نور ما ای ما که ما، بسیار بتابد و بسیار بتابد و بسیار بتابد و نیابد ما را، بسیار بتابد و نیابد ما را. من هیچ ندانم که مرا آن که سرشت از اهل بهشت یا دوزخ زشت جامی یا بطی یا بربطی در لب کشت این عرص مرا این عرص مرا این عرص مرا نقد و ترانه سیه بهشت این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهش که امروز تماشا جه ماست تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست تا سبزه خاک ما تماشاگر دوزو تو بوو اینسترومنتوف ریتمیچنیخ Aż trzech muzyków grało na perkusjonaliach, jeden na basie, ale główne role należały do Homayuna Shajariana, który śpiewał Sohraba Purnaziriego grającego na tamburze i Ashraka Sahakiana, to dżentelmen, który grał na duduku, choć był tam też jeszcze słyszany barbat. Dużo współczesnej muzyki było w dzisiejszym Radiu Teheran, nawet jeśli tej klasycznej. Być może za tydzień sięgniemy po więcej klasycznej klasyki. W finale jednak ponownie zagra Sohrab Purnaziri, a zaśpiewa Mohammad Motamedi. Panowie w zeszłym roku wystąpili na 80. urodzinach Uniwersytetu Teherańskiego. Proszę sobie wyobrazić taką muzykę, taki koncert na przykład na naszych juwenaliach. Sohrab gdzieś w 35. minucie występu trochę popowiadał, podziękował wszystkim za przybycie i powiedział, że teraz już będą tylko grać. I tak grali jeszcze drugie 35 minut. U nas trochę krócej, ale może jeszcze kiedyś się z nimi spotkamy. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.

تماشا Oh, به ظهور خیشه ذاتی به ظهور خیشه صد گونه صفات مظهر آمد صد گونه صفات مظهر آمد دل خلوت خاص دل برآمد